شنوندگان عزیز، اجرای برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ما را هنرمندان اداره کل فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر عهده‌دار هستند. در این برنامه افسانه ضمن اجرای قسمت‌هایی از آواز دشتی ترانه درد عشق را به سر می‌رساند. ترانه از پروین اردلان، غزل از سعدی، اشعار متن از نظامی گنجوی، تکنواز ضرب استاد حسین تهرانی، تکنواز سنتور فرامرز پایور، تکنواز تار هوشنگ ظریف، تکنواز عود حسن منوچهری، بیان اشعار به وسیله هما پرتوی، پیش درآمد از همایون شهردار، آهنگ از استاد ابوالحسن صبا، تنظیم کننده آهنگ ها و سرپرست ارکستر فرامرز پایور. بر من دریغا دریغا عشق خواهد سوخت دامن. منم از درد و رنج افتاده در تاب، دلم پر آتش و چشمم پر از آب. مبتلای عشقم، آزاد کن از بلای عشقم. گویند ز عشق کن جدائی، این نیست طریق آشنایی. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. یارب به خدایی خداییت، وانگه به کمال پادشاهیت، که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. Oh. روی دوست نبینی، جهان ندیدن به شب فرا منی شب پیش بالین هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است بگویم شکر که شیرین تو ز دل نهادنی نیست، این راز به کس گشادنی نیست، با شیر به تن در آمد این راز، با جان به در آید از تنم باز. Thank you. که درد عشق و درد اندکی Thank you. زبانی